bagai satu mimpi, suka jadi realiti, datang dan pergi. Sekilasnya mentari tak tersentuh walau dijemari. Bersama bertuaan mengecapi kebahagiaan. Di dalam gelap waktu silam, kaulah bintang berkedipan, terangi malam menyuruh kegelapan. Seindah di syurga, akan ku terus jelajahi. Lautan ku renangi, gunung pun ku redahi. Asalkan kita bersama berduaan mengecapi kebahagiaan.